ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกเนี่ยกำลังเสียศูนย์มันกำลังปริวัตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอหลักเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านเมื่อฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าแล้วฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าเพิ่งมาสั่นฝนก็แรงขึ้นสามปีนี่มาสั่นเชื่อมาบอกอย่างเมืองไทยมาสั่นแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงวันอื่นแรงไปยังจะบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาตำทางน้ำหลากแกงไปหมดแถมเพื่ออากาศหน่วยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าแล้วฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแรงจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแรงอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์นะเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ทีนี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเ พราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีที่ดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดนึงถ้าว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัดฉันติอุงคาโบสัพพาตาอุชุงคัสตินิเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธมิกังจรติปะเควะอิตราประชาสัพพังลักถังสุขขังเสติราชาเจโหติธมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกินกินหมดระบบกินกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊ะพระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์นิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวรรคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีหรือบอกมีเพราะนั้นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนึ่งกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโอ้ยตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉัน พราะเป็นพุทโธแล้วบัดนี้ปาดโธ่สิบ่ตายบ่ได้กะคักครับว่าซั่นพระนี่ล่ะพูดมาก่อนว่าบ่ได้กะคักเป็นหยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้น2เทื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยี่ห้องก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยาคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านคนนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนตรน้อยเป็นเพอเวอร์เพเวมันอยากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกว่าไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละ2ห่อต่อ1วันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่ามาม่ามันมีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทําความเพียรคอมมินิตเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพอดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาพาทำหัวหน้าเขาพาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุมครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้เลยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไร จึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสัพเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทำไปแต่ก่อนนู้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเข้ากับธรรมชาติจริงๆสักประดาหนึ่งตั้งคอร์สขึ้นมาเพราะว่าการอบรมจริยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ฟังซึ่งเราจะได้พูดต่อไปในตอนหลังเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ในตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญานี่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นได้เข้าถึงตัวสัจธรรมเมื่อปัญญาเข้าถึงตัวสัจธรรมรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในที่นี้เราเน้นทางศาสนามุ่งไปที่ความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธ3อันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติส่วนมรรคในอริยสัจตัวมรรคนั้นคือตัวจริยธรรมที่จะเข้าให้ถึงตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องคู่กันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะ กับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเถอะเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางพุทธศาสนาที่จะพูดถึงคนโบราณภาคอีสานได้พูดเยาะเย้ยลูกหลานรุ่นหลังไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเหย่าๆสังบ่ได้ห้องนั่งเดนอบักตายหางก่อมๆสังบ่ได้นั่งห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเหย่าๆสังบ่ได้ห้องนั่งจระเข้หางยาวเป็นว่าเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นั่งห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตายแต่ก็ตายหางกลมๆสังบ่ได้นั่งห้องสังบ่ได้นั่งห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ยทำไมแกไม่กุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตำทุ่งตำท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดถึงปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนไฟฉายหลอดไฟดิออนใหญ่ๆเนี่ยกินไฟมากหลายโวลต์แต่มันก็เห็นบริเวณเนี่ยฐานไฟฉาย2ฐาน2ท่อนฉายไปเห็นไกลๆฝนตกก็ยังฉายฝาสายฝนออกไปเห็นอีกด้วยซึ่งมันมีแรงน้อยๆกว่าหลอดนีออนนี้เพราะอะไรเพราะมันได้รวมกันเป็นลำแสงมันได้โฟกัสแสงของมันรวมเป็นเรามันจะเห็นตรงไหนมันก็ส่องไปจิตใจที่สงบไม่กระจัดกระจายมั่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยแล้วค่อยๆกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมันต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ดีพอก็เลยเลื่อนมาอบลมศีลจึงเรียกว่าภาวิตศีลจึงขึ้นไปสู่ภาวิตจิตภาวิตปัญญาที่อบรมศีลให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเมื่อนั้นเมื่อจิตใจของเรามีศีลดีไปอบรมจิตมันก็สงบง่ายท่านนั่งอยู่ทั้งวันท่านก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองไม่เดือดร้อนอาดูลใจเพราะการกระทำการพูดการคิดของเราความสงบมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้การอบรมศีลเนี่ยมันยากขึ้นมาอีกต้องลดลงมาอีกพื้นฐานของศีลตั้งอยู่บนกายอันได้รับการอบรมจึงมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สำคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายทีนี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลำบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดี๋ยวอยากกินเดี๋ยวอยากสูบเดี๋ยวอยากดื่มเดี๋ยวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอในคับในบาร์อย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายภาวิตกายอบรมกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่มแต่พอดีกินแต่พอดีนั่งนอนแต่พอดีไม่ให้ชีวิตที่เป็นกายภาพนี้มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเรอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห่มนั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกิน ก็สองครั้งถ้าอย่างในวัดบ้านธรรมดาถ้าอย่างวัดป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างที่วัดรามานี่ก็ครั้งเดียวครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุญเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกคินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายความว่าบอกหัวสารนำแซบพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากกว่าสมัยพ่อแม่ของเราขออภัยสมัยพ่อแม่ของเราเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวมากเท่าทุกวันนี้ผลิตผลการเกษตรน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกอย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินเสพปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกอย่างมหันเลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไปไม่รู้จักอิ่มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วยยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงในยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันในยันเที่ยงคืนไปกินอย่างไรก็ดอกก็เดียดแท้กินกระทั่งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินแต่ว่ากับมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาเบาเล่าบางบางนางงามงามไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3-2 3-2นั้นสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงนิ้วจับมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ 30,000 กว่าบาท 40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไม่หมดสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อ่านหนังสือธรรมะจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอีกจังหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไปความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี้คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกตรงไหนดอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลงเซอร์วิสที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพอเครื่องบินลงจอดตรงไหนอาตมาต้องไปหาซื้อเหล้ากินว่าเหล้าเมืองนี้มันดีไหมที่จริงมันพอดีจักเมืองดอกเหล่าเนี่ยฝากเขาไว้ว่าได้กระตีนตบตะกะแตนหลอนมองก็เดินขึ้นไปหาซื้อเหล้าเพราะว่ามันฟรีปลอดฟรีแท็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรก็ไปเห็นที่เขาขายหนังสือมันหมุนมันใส่ใดเป็นช่องมันหมุนไปช้าๆหนังสือเล่มต่างๆอาตมาเป็นคนชอบอ่านก็ไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinking เฮ็ดจังใดจังสิเศร้าโศกยากินเหล่าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขอให้พูดเป็นภาษาภาคอีสานอย่างนี้เอ๊ะเขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking now นี่คืออินโทรดักต์ หน้าบทนำของมันหยุดการสู่การดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาว่าห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือแล้วขันหยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งใจว่าเลิกเดี๋ยวนี้ stop smoking and drinking now ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลิกเลยแต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีในความ